Sukaldean nago. Patatak hartu eta zuritzen hasten naiz. Gainerako osagarriak ere eskuragarri ditut. Olioa, berakatza, piperautza, pipergorriak, gatza, denak begibistan, denak erabiltzeko moduan. Sukaldeko suan lapikoa jarri dut, lana handia daukat. Jatekoa prestatzearekin batera etxea ere batu behar dut. Eskerrak zuzaitu dala, hortxe zaude. Gau luzea da, loak ez nago hartu, bueltaka nabiloean, loak emekin noiz hartuko zain. Pentsamenduek etengabe egiten didate bizitan nire buru neketsuan. 11 ardura eta 11 kezka, erloiari begiratzen diot. Goizaldeko 3ak dira. Horrela jarretu ezkero bihar lanean lokartuko naiz. Lasaitu behar dut neure burua. Alabaina, zuk laguntzen nauzu, trantze honetan. Parkean nago, arratsaldero bezala, gaur ere korrika egitera etorri naiz. Egiari zor, honek asko lasatzen nau. Sarritan beharretik haserrean txera etxera iritsi ondoren, ona etorri eta pilatutako energia negatiboak arineketan kanboratzen ditut. Izerdi tantetan, lurruntzen dira beroaldi eta erneguak. Eta benetan, zure laguntza ezinbestekoa da. Goizean goiz utzi dut etxea. Dagoeneko 200 kilometro inguru egin ditut gidatzen. Pozik noa, galtutako paradisu horretara joateko gogo handia daukadalako. Paisaia aldatuz doa, kilometroak bete ahala, bideojoko bateko pantailak izango balira bezala. Eta zuk, laguntzen nauzu distantziak hurbiltzen. Apunten artean begirada galtzen zait, luzeari naiz azterketa prestatzen. Gaur ere ordu batzuk daramatzat buru belarri. Batzuetan nekearen nekez gelditu behar izaten dut. Altzatu, gorputza mugiarazi eta telefonoko alarmak jotzen duenerako berriro ikasteari ekiten diot. Bien bitartean, zu entzuten zaitut, berbati, kementzu. Etxera iritsi naiz eta zugana noa. Bai, erritu moduko bata. Etxera sartu bezain laster zugana noa. Txikitan ere eskolatik etortzen nintzenean, amaren gana joaten nintzen, eta musu maitekorra ematen nion arratsaldero. Orain ere, lanetik etorrita, zugana jotzen dut. Egun alaitxoetan, posak elikatzen nauenean, nire gogoa zabaltzen denean, barruko mintxoak bar egiten duenean, zeruari begira nagoenean, eta metz egiten dudanean ere, zu egoten zara. Eta gauean, sukaldean, apunten artean, kotxean, lanean, barreka eta posaren poses, etxean eta nik ez dakidan toki horretan ere, beti egoten zara zu. Poses zein negarrez, gauez eta egunez, batzuetan berbati, bestetan kantari, baina zu beti egoten zara hor. Irratia, piladuna da entxufatzen dena, txikia laundia, telefonoan ala kotxean, baina beti irratia. Amets egiten duen irratia. 87 irratia. Zeure irratia.